الرحيم وبه نستعين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين. الباب الثاني في الذكر والحذف معاني من ikinci باب الباب الثاني ikinci باب في الذكر ذكر والحذف ve hazıf hakkında. Efendim müsned, müsnedün ile bunlar bazen zikredilir, mezkur olur. Bazen de bu müsned, müsnedün ile hazf edilir, mahzuf olur. İza uride murad olunduğu zamanda ne? İfadetü sami'i dinleyiciye bildirmek. Neyi bildirmek murad edildiği zaman? Hükmen, bir hüküm bildirmek. Karşımızdaki bir insana, muhataba bir hüküm ifade etmek istenildiği zamanda. Ali geldi, Ali gelmedi, Ahmet burada, Ahmet burada değil diye böyle bir hüküm ifade edilmek istenildiği zaman فَاَيُّ لَفْضَيْنِ hangi lafız ki يَدُلَّ عَلَى مَعْنًا ف۪يهِ o hükme delalet eden manayı, tamam mı? فَاَيُّ لَفْضِينَ hangi lafız ki yedüllü delalet ediyor عَلَى مَعْنًا manaya delalet ediyor fi yani o hüküm hakkındaki manaya delalet eden hangi lafızsa fel aslu zikruhu o lafızın zikredilmesidir. Asıl olan, esas olan, kural olan, kaide olan, tamam mı? Babıt olan onun zikredilmesi. Ve eyyü lafzın şimdi diyor ki muhatabına sen bir hüküm ifade edeceksin değil mi? O hükmü ifade edeceğin yerdeki lafız orada manaya delalet eden o manaya bildirilmek istenen şeye kendisinde lafzın delalet ediyor o lafız. O zaman ne yapılması lazım? Zikredilmesi lazım. Mezkür olması lazım. Tamam mı? Feyyü lafzın hangi lafız ki yedüllü delalet ediyor? Ala ma'nen manaya fihi. Kendisinde yani. Kendisine manaya delalet eden bir lafız var. O lafız orada, tamam mı? Yani o hüküm hakkında manaya delalet ediyor o lafız. Öyleyse fel aslı, asıl olan yani fel kaide, fel kanun, fel düstur asıl olan zikruhu o lafzın zikredilmesidir. Ve eyyü lafzın hangi lafız ki ulime minel kelami kelamdan anlaşıldı. Yani o hükümde o lafzın zikredilmesine gerek yok. Kelamın akışından, siyak ve sıbakından o kelamdan o lafız anlaşılıyor. Lidelaleti baqihi aleyhi. Tamam mı? Lidelaleti baqihi. O lafzın dışındaki lafızlar delalet ettiği için aleyhi o lafza. Delalet ettiğinden dolayı kelamdan anlaşılan her lafız da fel aslu asıl olan nedir? Hazfuhu onun hasfedilmesidir. Ve izâ te'arada çakıştığı zamanda hâzânil aslâni bu iki asıl felâ yu'delu rücu edilmez, dönülmez. An muktaza ehadihima. Bunlardan birinin muktazasından, gereğinden dönülmez. İla muktazal ahari. Diğerinin muktazasına. Yani zikirden hasfa, hazıftan zikre dönülmez. İlla lida'in. İlla ancak hasfedilmesi gereken yerde zikredilir. Zikredilmesi gereken yerde hasfedilir. Lida'in. Tamam. Anlaşıldı? Evet. Lida'iyen li sebebi. Li sebebi. Ha, bir sebepten dolayı ki. Femin deva'i zikri. Zikrin da'isindendir. Ne? Ziyadetü takriri vel izahi. Takriri arttırmak, ziyade etmek vel izahi ve izah açıklamayı ziyadeleştirmek, arttırmak. Normalde hasfedilebilir. Ama ziyade takrir olsun, iyice yerleşsin, zihinde belirgin hale gelsin, tam vuzuha kavuşsun amaçlarından dolayı zikredilir. Hazır yapılmaz. Nahu. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. Ulaike işte onlar gayba iman eden, hakkıyla namazını kılan, zekatlarını, sadakalarını veren, ahirete inanan kitaplara Muhammed Aleyhisselam'a indirilen Kur'an'a ve diğer bütün kütüb-i semaviye iman eden kimseler ulaike işte onlar ala huden min rabbihim Rablarından hidayet üzere olucu kimseler Ve ulaike ve işte onlar hümül müflihun. Felaha ermiş olan kimseler de onlardır. Bak ve ulaike ikinci. Niye geldi? Ziyade takrir, ziyade izah gelmeye de bilirdi. Vel müflihun. Bitti. Vel müflihun. Ama bak ve ulaike hümül müflihun. Niye zikredildi? Takrir olsun, ziyade izah olsun. İki. Ve tescilu ala sami'i. Sami'e, sami'in üzerine kaydettirmek için. Tescil ettirmek için yani. Yani sami'e kaydolsun da, kaydolsun dinleyiciye, daha inkar etme imkanı bulamazsın. Hatta la yeteetta la yah, hatta la yetet, hatta la yahsule. Evet. Hasıl olmasın lehu li sami'i el inkaru, inkar hasıl olması. Kema ida qala el hakimu li şahidi. Hakimin şahide söylediği gibi. Hel aqarra zeydun hada bi enne aleyhi kaza? Hakim soruyor şahide. Hel aqarra, ikrar etti mi? Zeydun hada. Şu Zeyd mi ikrar etti? Neyi? Hada, şu Zeyd bak. Zeydun hada. Şu Zeyd ikrar etti mi? Bi enne aleyhi keda. Onun üzerine şu kadar var. Bunu bu Zeyd ikrar etti mi? Fe yekulu şahidu. Şahit de diyor. Naam. Evet. Zeydun hada ekarra bi enne aleyhi keda. Zeydun hada. İşte bu Zeyd ekarra. İkrar etti ki bi enne aleyhi keda. Üzerine şu kadar, bu kadar borç vardır. Bunu ikrar. Bak. Zeydun hada. Zeydun hada. Niye zikrediliyor? Niye? Tescil olsun. Daha inkar edemem. Bu Zeyd. Ya ben bu Zeyd. Zeyd diyor. Kardeşim Zeyd dedik hoş. Bu Zeyd demedik ya. Zeyd'den bir sürü Zeyd var. Zeyd'lerden bir Zeyd. Zeydun minez zuyut. Zeyd. Ya bu Zeyd. Bitti. Daha artık ne yapamazsın? İnkar. 3. Bu bitti değil mi şimdi zikir? Ve min deva'il hazfi, hazfın sebeplerindendir. Ve min esbabil hazfi demektir o. Ve min deva'il hazfi, hazfı gerektirici, hazfa götüren, hazfın sebeplerindendir. 1. İhfa'ul emri, işi gizlemek. An gayril muhatabi, muhatabın gayrisinden işi gizlemek. Muhatabın dışındakiler anlamasın istiyorsun. Nahu akbele, yöneldi. Ca'e, geldi. Türidü, murad ediyorsun Aliyen mesela. Mesela Ali'yi murad ediyorsun. Diyorsun ki akbele, geldi. Söylemiyorsun. Aliyün demiyorsun. Akbele huve, o geldi. Huve akbele, o geldi. Kim? Geldi. Ve zikul makam, makamın dar olması. Makam dardır. Ortam sıkışıktır. Sıkışık ortamda da zikir yapılmaz, hazıf yapılır. Tamam? Ne gibi mesela? İmma li tevaccu'in, ağrı acıdan dolayı. Kale li keyfe ente, kultu Ali, seherun daimun ve hüznun tavil. Kale li, bana dedi, keyfe ente, nasılsın? Kultu dedim, Ali, hasta. Bak, ene alil demiyor. Hasta. Seherun daimun. Sürekli uykusuzluk. Ve hüznün tavil. Uzayıp giden bir mahzuniyet. Üzüntü. Alil. Ene nerede? Ene mahzuf. Niye? Adamın ağrısı var. Acısı var. İyi ama bu kadar şiirleri söyledi. Bir ene mi diye. Ve imma, ya da bu makamın, ortamın sıkışıklığı niçin olur? Li havfi fevati fursatin. Fırsatın kaçma korkusundan dolayı. Nahu kavlis sayyadi. Avcının sözünde olduğu gibi. Gazal. Keçi. Gazal. Geyik. Hada şu. Nedir? Gazalun. Geyik zaten gitti. Hilal vardı ya hocam. El hilal vallahi hada el hilal vallahi. Ve ta'mimu bir de umumileştirmek. Umumi kılmak. Tamam? Ce'alu şeyi umumen yani bir şey umum kılmak bir ihtisarın özetle. Hazıf yaptığı zaman umumileşiyor. Ama hazıf yapmaz zikrettin mi ne zikrettinse odur. Değil mi? Zikrettiğiniz dışında olmaz. Mesela bak. Vallahu yed'u ila daris selam. Vallahu Allah yed'u çağırıyor. İla daris selam. Selamet yurdu olan cennete çağırıyor Cenab-ı Allah. Kimi çağırıyor? Kimi çağırıyor? Ey cemi'a ibadihi. Tüm kullarını çağırıyor. Cemi'a ibadihi. Kullarının tümünü. Hepsini çağırıyor. Bak zikretmedi bu. Niye? Umumileşti çünkü. Kimi çağırıyor? Herkese çağırıyor. Mümin olanı imanlı olarak çağırıyor. Mümin olmayanı da iman edip cennete çağırıyor. İman et cennete gel geri yani. Değil mi? Evet. Ümmeti davet, ümmeti icabet. Ümmeti icabet, davete ulaşanlar, daveti kabul edenler, ümmeti Muhammed. Ümmeti davet öbürleri de hepsine Cenab-ı Allah davette bulunuyor. İman edin cennete. Değil mi? لِيَنَّ حَذْفَلْ ma'muli yani burada mef'ulün hasfı yu'zinu bildiriyor bil umumi umumiliği bildiriyor genelliği bildiriyor. 4 ve tenzilul müteaddi menziletel lazim. Müteaddi olan bir fiili yani tenzilul fi'lil müteaddi menziletel fi'lil lazim. Müteaddi olan fiili lazım konumuna indirmek, lazım gibi kılmak. Yani böyle diyelim şuna, ce'alül müteaddi lazime. Ce'alül müteaddi lazime. Müteaddi fiili lazım kılmak. Niye? Li'ademi taalluqil garadi bil ma'muli. Çünkü gaye, hedefin mef'ulle bir ilgisi olmadığından dolayı. Yani amaç şunu bilen, bunu bilen demek istemiyor da bilen. Neyi yiyen, nasıl yiyen? Mesela diyorsun ki, fulanun yuti falanca verir. E neyi verir? Neyi verdiği, kime verdiği önemli değil. Onu anlatmak istemiyoruz. Falanca verme işini yapar. Yani fulanun yesbutu fihil i'ta. İ'ta onda sabittir. O itayı yapar, verir. Fulanun yef'alul i'ta. İ'tayı yapar, verir. İnsanlara verir. Kime verir? Verir yani onu söyleme. O amacımız onu anlatmak değil. Neyi verir? Para mı verir? Altın mı veriyor? Onu söylemek istemiyorum ben. Onunla bir alaka yok yani. Falanca bilir. Neyi bilir? Ya neyi bilir? Nasıl bilir? Bunları anlatmak istemiyorum. Falanca da bilme işi var. Yesbutu fi'l ilim yani. Tamam mı? Bak ne diyor şimdi? Hel yestevi lezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Hel yestevi eşit midir? Ellezine ya'lemun bilenler. Yani ellezine yesbutu fihim el ilm. Yesbutu fihim el ilm. İlim kendilerinde sabit olanlar. Vellezine la ya'lemun. Vellezine la yesbutu fihim el ilm. Ve ilim kendilerinde sabit olmayanlar. İlim mevcut olanla ilim mevcut olmayan bir midir? Değildir. Hangi ilim? Nasıl ilim? O anlatılmak istenmiyor. Yani ilim kendinde bulunanlar İlim kendinde bulunmayan yani cahil olanlarla bir değildir. Bu anlatılıyor. Anlaşıldı. Ve yu'addu minel hazfi. Hazıftan kabul edilir. İsnadül fi'li. Fi'li isnad etmek. İlâ naibil fa'il. Naib fa'ili isnad etmek. Fe yukalu denilir. Huzifel fa'ilu. Fa'il hasf olundu. Lil havfi minhu. Ondan korkulduğu için. Fa'ili söyleyemem. Korkuyorum ondan. Ev aleyhi veya onun üzerine korkuluyor. Ondan endişe ediliyor. Yani onun başına bir şey gelmese endişe ediliyor. Ev lil ilmi bihi veya fail bilindiği için asfedildi. Evil cehli veya da bilinmediği için fail asfedildi. Nahu. Surika el meta'u. Surika çalındı el meta'u. Mal çalındı. E hırsız bilinmiyor. Men seraka. La alemu men seraka. Kimin çaldığını bilmiyorum. Suriqa al-meta'u ama mal çalındı. Ve hulika l-insanu da'ifa. İnsan zayıf yaratıldı. İnsan zayıf yaratıldı. Kim yarattı? Men halaka l-insan. Halaka Allah-u Teala. Huve ma'lum. Değil mi? Ma'lumdur o. Duriba amrun. Duriba amrun. Amur dövüldü. Ya kim dövdü? Ya Zeyd diyeyim de gelsin beni de dövsün. Zeyd'den korkuyorum diyemiyorum faili. Veyahut da şimdi duriba amrun, amr dövdü. Ya Zeyd dersem şimdi bunun akrabaları gelmiş. Gidecekler Zeyd'in ağız burnunu kıracaklar. Zeyd'in üzerine korkuyorum yani. Ona karşı bir endişe ama onun başına bir şey geliyor. Duriba amr dövdü. Kim dövdü? Zeyd dövdü ama diyemiyor yani. Söylemiyor yani. Anlaşıldı? Peki. Elbabu salitu. Üçüncü bab. Okuyalım ne? Elbabu salitu. Maaniyimin üçüncü babu. Fit takdimi ve teahhiri. Takdim ve teahhir. Bazen bakarsınız ki müsned, müsnedine mukaddem olur. Değil mi? Bazen de bakarsınız muahhar olur. Niye mukaddem oldu? Niye muahhar oldu? Niye öne alındı? Niye geriye bırakıldı? Minel ma'lumi, şu malumdur ki ennehu la yumkinu en nutku, söylemek mümkün değildir bi eczail kelami, kelamın cüzlerini, parçalarını defaten vahideten, bir anda hepsini söylemek mümkün değildir. Bella budde, mutlaka lazımdır min takdimi ba'dil eczai, cüzlerden bir kısmını öne almak ve tahiril ba'di, bir kısmını da geriye bırakmak. Zeyd dövdü diyeceğim zaman istersen Zeyd önce çıktı, bak dövdü sonra çıktı. Değil mi? Darabe Zeydun, darabe Zeydun. Aynı anda hepsini birden söyleyemem ki. İstersen biri öne geçecek, biri sonraya kalacak, sırayla olacak. Ha, veleyse şeyün minha. Veleyse yoktur şeyün minha. Bu kelamın cüzlerinden hiçbir şey değildir fi nefsihi. Kendi nefsinde değildir. Evla bittekaddumi minel ahari. Diğerinden öne geçmeye daha layık değildir. Zeyd de kelimedir, darabe de kelimedir. Niye darabe öne geçti de Zeyd geriye kaldı? Zeyd'in darabenin öne geçmesini, Zeyd'in geriye kalmasını gerektiren bir şey olması lazım yani. Değil mi? Lafız olmakta, kelime olmakta bunlar hepsi birbirinin eşiti değil mi? Eşit. Öyleyse niye kendi nefsinde bunlar efendim yani biri diğerinin üzerine geçmeye daha layık olsun. Tabi kelamda sadarat-ı kelam hakkı olanlar vardır. Mesela şart kelimeleri gibi, istifam lafızları gibi. Onlar konumuzun dışında. Onların dışında hiçbir kelime diğer kelimenin önüne geçmeye daha layık değildir. Bütün kelimeler, bütün lafızlar lafız olma itibariyle değil mi? Birinin diğerine tekaddüm etmesi, yani tekaddüm de evla daha layık değil. Niye? Bak niye? لِشْتِرَاكِ جَمِيعِ الْاَلْفَاضِ مِنْ حَيْثُ هِيَ الْاَلْفَاضٌ Lafızlar lafız olmasında itibariyle lafız olmakta müşterek olduklarından dolayı فِي دَرَجَةِ الْاِتِبَارِ aynı derecede. İtibar derecesine göre فِي دَرَجَةِ الْاِتِبَارِ itibara alınma derecesinde. Bu da lafız, bu da lafız olmalarından dolayı bütün lafızlar müşterektirler. Öyleyse fela bu deli takdimi hâzâ alâ zâke, şu lafzın şu lafza takdim edilmesi, öne geçirilmesi için lazım gelir. Min dâ'in yûcibuhu. Min dâ'in min sebebin, bir sebep lazım gelir ki yûcibuhu, takdimi vacip kılacak. Feminet deva'i. Şimdi biz takdimi söylediğimiz zaman takdimin vacip olduğu yerlerin hepsinde ne olacak? Tehirde vacip olmuş olacak. Feminet deva'i. Deva'inin sebeplerinden. Feminet deva'i. Evet. Feminet deva'i yani lit takdim değil mi? Takdimin feminet deva'i yani. Femin deva'i takdim yani. Eliflem orada ibes kabul ediyoruz. Femin deva'i takdim. Takdimin dailerinden, sebeplerindendir. Et-teşviku ilel-müteahhiri. Sonraya kalana şevklendirmek, arzulatmak. Muhatabımızı sonra ne gelecek acaba diye heveslendirmek. Bunun için ne yaparız? Bir şeyi takdim ederiz. Öne onu alırız. Adam heveslensin ki acaba ne gelecek şimdi? Şimdi ne gelecek? Bundan sonrası nedir? Bunu arzulatmak için. İzâ kâne el mütekaddimu mütekaddim. Öne geçmiş olan şey müş'iran bir garabetin, bir gariplik, bir acayiplik bildiriyorsa. Acayip bir şey. Değil mi? Nahu. Vellezî hâretil beriyyetü fîhî Velledi o şey ki harat hayrete düştü. Şaşırıp kaldı. Elberiyetü mahlukatın şaşırdığı fi. Kendisi hakkında mahlukatın şaşırdığı şey. Şimdi ne yapıyor? Akif düşünüyor şimdi. Mahlukatın, insanların kendisi hakkında şaşırdığı şey nedir acaba? Allah Allah, insanların şaşırdığı şey. Şimdi bekliyor, ne diyecek? Hayvanın müstahdesün min cemali. Hayvanın bir canlı. Bir canlı ki müstahdesün, halk olunmuş, yaratılmış, meydana getirilmiş min cemadin, ölüden. Cemaat, donuk, cansızdan. Canlıdır, cansızdan meydana gelmiş. İnsan mesela meniden meydana geliyor. Öyle değil mi? Meni ne? Ölü. Ölü. Ölüden Cenab-ı Allah ne yapıyor? Canlı insan. Civciv nereden çıkıyor? Yumurtadan. Yumurta? Cansız. Cansız. Ondan ne çıkıyor? Canlı çıkıyor içinden. 2. وَتَعْجِيلُ الْمَسَرَّةِ Sevinci çabuklaştırmak. اَوِلْ مَسَاءَةِ Veyahut da üzüntüyü çabuklaştırmak. Önce söylüyorsun ki adam sevinsin. Önce söylüyorsun ki adam üzülsün. Değil mi? Mesela bak nahlu. اَلْعَفْوُ اَفْ عَنْكَ Senin adına olan af. Senin hakkında verilmiş olan af. Sadara bihil emru. Sadara bihi el emru. İş onunla vakı oldu. Emir, afla ilgili emir çıktı. Sadara haraca bihi, o afla ilgili çıktı. El emru, iş çıktı yani. Emir çıktı. Senin hakkındaki af var ya, af. He, sadara bihil emru. Hüküm çıktı. Karar çıktı. Ama el afvi öne aldın. Şöyle de diyebilirdin. Sadara bil afvi anke, senin hakkındaki olan af. Evet, sadara el afvu. Af çıktı. El afvi öne aldı. Niye? Adam sevinsin, bekliyor. Değil mi? Kazandın diyor sana. Adam şimdi kazandı mı kazanmadı mı diye bekliyor. İmtihan sonuçları açıklandı. Sen de imtihanda başarılı oldun demiyorsun da başarılı oldun adama direkt. Niye sevinsin? Evet, el kısas. Kısas var ya, kısas. Hakeme bil kadı. Hakim ona hüküm verdi. Hakim ona hüküm verdi. El kısas. Kısası duyunca zaten adam yıkıldı. Üzüntüyü çabuklaştırma. Peki 3. Mekanül mütekaddimi, öne alınan şeyin olması. Mahattal inkari ve taaccubi. Şaşılan veya inkar edilen bir şey. Tamam mı? Mahattal inkar, inkar makamındadır ve taaccub, şaşılacak makamdadır. Yani öne alınan şeyin inkar makamında ve şaşılacak bir noktada olması. Nahu. Eba'de tuli tecrübeti. Uzun bir tecrübeden sonra mı? Bak, ba'de tuli tecrübe. Uzun bir deneyim, uzun bir tecrübeden sonra mı? Tenhadi'u, aldanıyorsun. Bihâzihi zekârifi. Bu yapmacık süslere, bu yapmacık şeylere, bu kadar uzun, bu yaldızlı şeylere, bu süslere, bu oyuncaklara, bu yapmacık şeylere bu kadar uzun tecrübeden sonra mı aldanıyorsun? Bak. Eba'de tul tecrübe. Bu kadar uzun tecrübeden sonra. Yani insan bu kadar deneyimden sonra ne yapmaz? Aldanmaz yani. Peki. 4. Ve nasu ala umumi selbi. Umumu selbi. Kesin ifade etmek için ev selbil umumi veya da selbi umumu. Umumu selb demek nefyin genelleştirilmesi. Tamam mı? Arkadan topla. Ala umumi selbi, yani nefyin, selb nefi demek. Nefyin genelleşmesi. Ne demek nefyin genelleşmesi? Nefyin bütün fertlere şamil olması. Bütün fertlere. Evet, selbil umumi umumun nefy edilmesi. Ne demek umumun nefy edilmesi? Bütün fertler de olabilir. Yani bütün fertler de nefy edilmiş olabilir. Fertlerin, yani fertlerin hepsinde nefy yapılmış ama bir kısmı nefy edilmemiş de olabilir. Şimdi şöyle diyelim. Talebelerin hiçbiri gelmedi. İkisi arasındaki farkı önce bir şey yapın, kavrayın. Şimdi bak. Talebelerin hiçbiri gelmedi. Talebelerin hepsi gelmedi. Şimdi talebelerin hiçbiri gelmedi. Bu nedir? Hiçbiri de. Bir kişi bile gelmedi yani. Bu umumu sertti. Evet. Tamam mı? Buna derler umumu sert. Nefyin genelleşmesi. Umumu sert. Tamam mı? Selbin umumileşmesi. Yani selbi umum. Tamam mı? Arkadan beri aldığın zaman ne oluyor? Selbi umum. Yani nefi genelleştirme. Yani gelmemeyi bütün fertlere. Bir tane var. Selbül umum. Tamam mı? Selbül umum. Selbül umum da umumu selbetme. Yani geneli nefy ediyorsun. Şimdi talebelerin hepsi gelmedi dediğin zaman umum nefy edildi ya burada. Umum nefyini hepsi gelmemiş olabilir mi? Olabilir. Yok, bir kısmı gelmemiş, bir kısmı gelmiş o da olabilir. Ama burada hiçbiri gelmemiş. Hiçbiri. Tamam. Bazı gelmiş. Hepsi. Küllü. Gelmedi değil mi fazla? Talebe lem ye'ti. Lem ye'ti. Küllü talebe lem ye'ti. Lem ye'ti küllü talebe. Tamam? Küllü talebe lem ye'ti. Küllü talebe lem ye'ti. Hiçbir talebe. Hiçbir talebe gelmedi. Bir. Lem yetti küllü talebe. Talebelerin hepsi talebelerin gelmedi. Hepsi gelmedi. Küllüsü yani. Küllüsü gelmedi. Tamam. Umumu sel. Sel bir umum. Tamam. Umumu sel. Nefyin genelleşmesi. Nefyin her bir ferdi kapsaması. Selb-i umum, umuma nefi yapılması, umuma nefi şamil kılınması, umumun tamamını da kapsayabilir, bir kısmını da ne yapabilir? Kapsayabilir. Tamam. وَالنَّسْفُ عَلَى عُمُومِ السَّلْبِ Nefyin genelleşmesini bildirmek, ev selb-i umumi veya genelin nefyini ifade etmek için takdim yapılır. فَالْاَوَّلُ birincisi, yani umumu selb. Umumus selb. Tamam mı? Selbi selbi umum yani. O umumun nefy edilmesi. Tamamının. Bak, yani nefyin genelleştirilmesi. Fel evvelü birincisi umumus selb. Umumus selb ya ne demek? Arkadan muzafın ileyhten alıyorsun. Tamam mı? Nefyin genelleştirilmesi yekûnü olur. Yekûn olur. Bir takdimi edatil umumi umum edatını takdim etmekle ala edatin nefi. Buna derler umum edatı. Tamam mı? Bunun ismi ne? Edatü el umum. Bu da ne? Edatü el nefi. Tamam? Eğer ki umum edatı nefi edatına mukaddem ise umumu selb. Sel yani nefi genelleşti demek. Bütün fertlere şamil oldu. Anlaşıldı? Ha. Nahu. Küllü zâlike lem yekün. Küllü zâlike şunun küllü. Şunun küllü. Ne demek? Hepsi, her biri. Küllü zâlike. Şunun her biri. Teker teker bak. Teker teker her biri lem yekün olmadı. Biz bunu Türkçe'de şöyle ifade ediyoruz. Hiçbiri olmadı. Değil mi? Her biri olmadı. Ne demek? Talebelerin her biri gelmedi. Ne demek? Hiçbiri gelmedi. Anlaşıldı? Evet. Yani lem yaka hâza ve lâ dâke. Şu da olmadı, şu da olmadı. Ne demek? Hiçbiri olmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını eksik kıldığı zaman zülyedeyn ne diyor? اَقُسْرَةِ الصَّلَاةُ اَمْ نَس۪يْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Namaz mı kısaldı, sen mi unuttun ey Allah'ın peygamberi? Dört kılması gerekiyor, iki kıldı. اَقُسْرَةِ الصَّلَاةُ اَمْ نَس۪يْتَ Sen mi unuttun, namaz mı kısaldı ya Resulallah? Efendim, كُلُّ ذَٰلِكَ لَمْ يَكُنْ diyor. Bak bu demek ki umumu selptir ki, umumu selp nefyin genelleşmesini ifade ediyor ki, adam dedi ki, بَلْ بَعْضُ ذَٰلِكَ قَدْ كَانَتْ Bilakis bir tanesi oldu dedi. Ya unuttun ya namazın. Namaz çünkü 4 rekattı. 2 kıldığına göre ya unuttun ya unuttun ya da namaz kısaldı. Vahiy geldi. Demek namaz kısaldı. Sonra Efendimiz hatırladı. 2 kıldığını 4 kılması gerektiğini ondan sonra kalkıp 4 kıldı. Anlaşıldı? Evet. Ve tani ikincisi. İkincisi ne? Selbul umum dediğimiz yani genele nefi. Bak. Nefyin genelleşmesi, nefyin genelleşmesi, genelin nefy edilmesi. Umum nefy ediliyor şimdi, umum. Selbül umum, genelin nefy edilmesi durumunda, evet. Yekün olur bir takdimi edat-ı nefi ala edat-ı umumi. Edat-ı nefi lem. Edat-ı nefi kül. Evet. Edat-ı umum. Anlaşıldı? Tamam. Evet. Yekün olur bir takdimi edat-ı nefi ala edat-ı umumi. Nahu lem yekün küllü zâlike. Lem yekün küllü zâlike. Hepsi olmadı. Hepsi olmadı. Hepsi olmadı. Tamam. Hepsi olmadı. Bir kısmı oldu. Bir kısmı olmadı. İki şeye ihtimal var burada. Elinde lem yaka el mecmu'u. El cemi'u. Hepsi. Hepsi olmadı. Hepsi olmamıştır. Veyahut da hepsi olmayıp bir kısmı olmuş. Bir kısmı da olmamıştır. Feyahtemilu. İhtimal eder. Yahtemil, ihtimal eder hadel kavl. Bu söz neye ihtimal eder? Sübut el-ba'di, bir kısmının sübut ve yahtemilu nefye küllü ferdin, her bir ferdin nefyine de bazı fert için sübuta da ne yapar? İhtimal eder. Feyahtemil, ihtimal eder. Bu söz neye ihtimali vardır? Sübut el-ba'di, bir kısmının sabit olmasına ve yahtemilu nefye küllü ferdin, her bir ferdin nefyine de yani لَمْ يَتَ كُلُّ talebe. Talebelerin hepsi gelmedi. Hakikaten hepsi gelmedi. Her biri gelmedi. Evet hepsi gelmedi yani. 5-6 tanesi geldi. 5-6 tanesi geldi. Geriye kalanlar gelmedi. Bu da olabilir. Anlaşıldı? Evet. Peki sonuncusu وَتَخْصِيسُ تَخْصِيس takdim tahsis ifade eder. نَحْمُ مَا اَنَا قُلْتُ ben demedim. Ben demedim. Ne demek? Başkası demiş olabilir. Ben demedim. Ben demedim. Ma ene kultu. Ben demedim. Ve iyyâke na'budu. Ancak sana na'budu kulluk ederiz. Ve lem yüzkâh zikredilmedi. Likullin minet takdimi ve teahiri. Takdim ve teahirden her biri için zikredilmedi. Deva'in yani esbabın sebepleri zikredilmedi. Hasaten müstakil olarak. Niye? لِيَنُوا اِذَا تَقَدَّمَ اَحَدُ رُكْنَيِ الْجُمْلَةِ Cümlenin iki rükününden biri öne geçti mi otomatik olarak Teahhara'l ahar. Diğeri ne yapacak? Teahhur. Biri tekaddüm etti mi, öbürü ne yapıyor? Teahhur etmiş oluyor. Fevma o ikisi, yani müsned müsned ile mütelazimani, birbirinin gereğidir, birbirinin lazımıdır. Biri öndeyse öbürü sondadır. Biri sondaysa öbürü öndedir. Yani biri takdim ettiyse öbürü teahhur etmiş. Biri teahhur etmişse öbürü ne yapmıştır? Takdim etmiş demektir. Üstünü bilemiş. Şu tamam.